nawet 200 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 17 marca, jest 15. Najważniejsze wiadomości, czyli serwis Trójki, Karolina Kozińska. Czy lockdown obejmie całą Polskę? Za chwilę rozpocznie się konferencja ministra zdrowia. Razem jesteśmy silniejsi, powiedział premier, witając się z prezydentem Francji w Paryżu. Do zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie trafiła kolekcjonerska moneta NBP. W tym momencie rozpoczyna się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na temat sytuacji epidemicznej. Dzienne liczby zachorowań w ostatnich dniach świadczą o przyspieszeniu trzeciej fali pandemii. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił dziś, że w kolejnych województwach realizują się czarne scenariusze. Sytuację śledzi Agnieszka Jasik. Powiedz, czy możemy spodziewać się ogłoszenia lockdownu w całym kraju? Do relacji naszej reporterki spróbujemy powrócić w kolejnych serwisach, a sytuacja epidemiczna jest faktycznie coraz trudniejsza. Tak źle jak dziś nie było od listopada. Mamy ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu i na Śląsku, ponad 4 tysiące. Fakt, że trzecia fala przybiera na sile, widać w przychodniach, gdzie powoli zaczyna brakować rąk do pracy, mówi dr Michał Sutkowski. Liczba pacjentów zgłaszających się, testów, problemów jest coraz większa. Otworzyliśmy przychodnie, bo zmieniliśmy też charakter teleporady. Mamy szczepienia covidowe, czyli pacjentów jest więcej w ogóle w przychodni. W szpitalach przebywa ponad 21 tysięcy chorych zakażonych COVID-19. Wsparcia respiratorów wymaga ponad 2 tysiące chorych. To najwięcej od początku epidemii. Cała Europa musi w sposób solidarny stanąć do walki z pandemią, mówił na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego premier Mateusz Morawiecki. Podczas powitania z prezydentem Francji szef polskiego rządu podkreślał, jak ważna jest solidarność w sprawie jak największej liczby szczepionek. Dzisiaj tempo szczepienia, programy szczepionkowe, współpraca z Komisją Europejską i przynaglanie poszczególnych firm, producentów szczepionek do tego, żeby jak najszybciej dostarczały do Francji, do Polski, do całej Europy, do całej Unii Europejskiej szczepionki jest takim fundamentalnym zadaniem, które wspólnie wykonujemy. Jak podkreślił premier, liczy także na współpracę z Francją w dziedzinie energetyki jądrowej i inwestycji infrastrukturalnych. Szef polskiego rządu rozpoczął pobyt w Paryżu od złożenia kwiatów pod płytą Solidarności, która upamiętnia masowe demonstracje w grudniu 1981 roku na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Został ciężko pobity na początku marca, przebywał w śpiączce i nie odzyskał już przytomności. Nie żyje ksiądz prałat Adam Myszkowski, proboszcz parafii Wielkiej Woli Paradyżu. Zaraz po napaści policja zatrzymała sprawcę. Kilkanaście godzin od zgłoszenia policjanci wytypowali i zatrzymali 47-latka, który mógł mieć związek z przestępstwem. Mężczyzna ten został przesłuchany. W rozmowie ze śledczymi mieszkaniec gminy Paradyż przyznał się do napaści. Jak ustalili policjanci, mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był nietrzeźwy. Mówiła Barbara Stępień z policji w Opocznie. Nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi mu dożywocie. Do zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie trafiła kolekcjonerska moneta NBP, wybita z okazji setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej. O symbolicznym projekcie samej monety mówiła Ewa Waszkiewicz z Narodowego Banku Polskiego. Na awersie tej monety pod wizerunkiem orła znajduje się faksymile preambuły, którą konstytucji tego egzemplarza, który został przekazany marszałkowi Trąbczyńskiemu przez posłów, tego egzemplarza, który niestety w trakcie II wojny światowej zaginął. Konstytucja marcowa wprowadziła Republikę Demokratyczną, władzę oddając w ręce narodu. Obowiązywała do 1935 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 3 do 7 stopni, wiatr przeważnie umiarkowany, okresami może być jednak porywisty, północny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel.

guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Trójka. Program trzeci. Save Your Tears, to grupa The Weeknd. 14 minut po godzinie 15 w kalendarzu 17 marca. Zaczynamy od dzisiejszych danych. 25 052 nowe zakażenia. W ciągu ostatnich 24 godzin tyle zanotowano. Średnia zakażeń z 7 ostatnich dni 18 353 i to jest o 1113 więcej w porównaniu z dniem wczorajszym. 6001 osób wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby. I nie są to dobre dane, nie są to dobre wieści. Jest też zdecydowana reakcja władz. Trwa konferencja Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia. Już wiadomo, jest decyzja o zaostrzeniu restrykcji w całym kraju. Szczegóły w relacji naszej reporterki za kilka chwil. A poza tym dziś w Trójce do 18. Rząd chce wykorzystać opustoszały z uwagi na epidemię rynek najmu mieszkań. Staramy się obniżyć cenę tego lokalu poniżej ceny rynkowej. o tanich mieszkaniach na wynajem od państwa jeszcze przed 16, po 16.30 całodobowy rap charytatywny. Praca przeponą przez tyle godzin spowodowała, że miałem wrażenie, że mi eksplodują mięśnie. A wszystko po to, by zebrać pieniądze na leczenie małej dziewczynki. Przed 17 coraz częściej kupujemy produkty prosto z pola, od rolników. Skraca to na pewno tą drogę od pola do stołu. Zdecydowanie, ale jak robić takie zakupy? Na co uważać? No i jak promują się sami producenci, o tym przed 17. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, przed 18 na zakończenie reportaż w Trójce, a tak poza tym pojawi się temat pewnego popularnego irlandzkiego święta. No i zajrzymy też do Brukseli, gdzie waży się los paszportów covidowych. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Jet, are you gonna be my girl? 19,5 minuty po godzinie 15. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. W dalszym ciągu trwa konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. A to wszystko po tym, jak rano o 10.30 poznaliśmy dzisiejsze dane dotyczące pandemii koronawirusa. Jest na tej konferencji nasza reporterka Sylwia Białek. Jest decyzja, Sylwio, o zaostrzeniu restrykcji w całym kraju. Jak minister Niedzielski ją uzasadnia? Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że tempo wzrostu zachorowań nie maleje, a rośnie. Dziś przekroczyliśmy 25 tysięcy zachorowań. Minister podkreślił, że to przekłada się na obciążenie łóżek szpitalnych. W ostatnim tygodniu ten przyrost wyniósł ponad 3 tysiące. Co więcej, zdaniem ministra zdrowia będzie coraz gorzej, bo rośnie liczba zleceń na wymazy. W ubiegłym tygodniu zostało ich wydanych ponad 200 tysięcy. W tygodniu wcześniejszym 150 tysięcy. Główną przyczyną wzrostu zachorowań jest brytyjska mutacja koronawirusa. Wynosi już ponad 50%. Dlatego rząd zdecydował się na restrykcyjne kroki. Średnia zachorowań dla całego kraju wynosi prawie 48 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Najgorzej jest w województwie warmińsko-mazurskim. Tam chorują 62 osoby na 100 tysięcy mieszkańców. W województwie mazowieckim 61. Dlatego obostrzenia, które zostały wprowadzone ostatnio w 4 województwach, zostają rozciągnięte na cały kraj. Zamknięte będą hotele z wyjątkiem hoteli robotniczych, obiekty sportowe, galerie handlowe, instytucje kulturalne. Dzieci klas 1-3 będą się znów uczyć zdalnie i tak będzie do 9 kwietnia. Minister powiedział, że nie ma już przestrzeni do wprowadzenia obostrzeń na terenie województw, dlatego trzeba było podjąć decyzje dotyczące całego kraju i apel ministra do pracodawców, by w miarę możliwości przechodzili na pracę zdalną. Chodzi o to, by ograniczyć mobilność ludzi. I te wszystkie nowe restrykcje, te wszystkie nowe obostrzenia będą obowiązywały od 20 marca, czyli od najbliższej soboty. Dziękuję bardzo. Prosto z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sylwia Białek. Down.

22,7 trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Mniej ważnej, ważnej i całkiem poważnej. 22,7 trójek. Marek Zalewski czeka na Państwa telefony. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Miał być piękniej, wymyśliłam sobie cały cały plan, dziobie wzięli. Zaraz mi pewnie coś, coś mnie strzeli. Przecież hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Za 23,5 minuty godzina 16. Przypomnę wiadomość sprzed kilkunastu minut. Od najbliższej soboty mamy lockdown w całej Polsce. Na razie na 2 tygodnie. Szczegóły w naszym serwisie informacyjnym punktualnie o 16. A tymczasem wróćmy do rzeczy, które działy się u nas w kraju od rana. Dziś rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasistów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Potrwają 3 dni. Dziś uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Mieli do rozwiązania 20 zadań. Odnosiły się one m.in. do 2 tekstów zamieszczonych w arkuszu. Pierwszy z nich to fragment pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Drugi to fragment tekstu z krótkiego przewodnika po życiu księdza Józefa Tischnera. Egzaminy odbywały się zdalnie oraz stacjonarnie w szkole, oczywiście z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9, ale uczniowie ze względu na obostrzenia musieli przyjść co najmniej pół godziny wcześniej. Mimo to dobry humor dopisywał. Ja jestem bardzo podekscytowana. Dlaczego tu jesteśmy przed szkołą? Jeszcze czekamy chwilę, zanim będzie zbiórka i będziemy mogli wejść. Zanim ktoś wejdzie, musi być dezynfekcja, Ron. Tak, tak. Nikt się tutaj nie przewinie bez dezynfekcji. Nie, raczej nie. To jest niemożliwe. Tu jest kilka wejść. Kilka wejść i każdy tutaj stoi tutaj od nas i dezynfekcję robimy. Najmniejsze problemy mieliśmy z przygotowaniem od strony czysto technicznej. Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. Wszystkie procedury związane z działaniami antykowidowymi mamy już przećwiczone. Dzieci również bardzo szybko przyswoiły sobie, którędy mają wejść, gdzie stoją płyny do odkażania, kiedy zdjąć maseczkę. Wszystko to było dla dzieci bardzo zrozumiałe, proste. Z uwagi na przedłużające się zdalne nauczanie, egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak dotychczas podstawy programowej. Ma to ułatwić uczniom pracę, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Wszystko będzie tak samo jak na prawdziwym egzaminie. Jest mniej zadań we wszystkich arkuszach, tak jak zapowiadaliśmy. Czas na rozwiązanie tych zadań jest taki sam, jak był w latach ubiegłych. Tutaj mamy świadomość, że no, dzieci, ten młodzież tak naprawdę troszkę może wypadła z tego rytmu, straciła tę taką umiejętność dłuższego utrzymania uwagi. Już losuję numerek 37. Ja to zabieram, szukać miejsca 37. Staram się nie stresować, żeby to jak najlepiej wyszło. Czuję się lekko mniej przygotowana, niż jakbym normalnie chodziła do szkoły. A czujesz trochę stres dzisiaj? Sądzę, że jakbym dostała lekturę, na przykład Kamienie na szaniec, to by mi to za bardzo nie odpowiedziało. No nie przeczytałam tego, teraz na szybko musiałam streszczenie. A co byś chciała, żeby było? Tutaj mogę zaskoczyć, ale ucieszyłabym się z dziadów. Na pewno nie chciałbym mieć pana Tadeusza i zemsty. Tak trochę ich nie rozumiem. Egzaminy nie są obowiązkowe. Szkoły mogą przeprowadzić je stacjonarnie bądź zdalnie. Jutro uczniowie będą pisać test z matematyki, a w piątek z języka obcego. I jutro i w piątek trzymamy kciuki. Za ósmoklasistów tematem zainteresowała się Monika Suszek. I wonder what you're doing now. Program Trzeci Polskiego Radia. Ruby, Ruby, Ruby to grupa Kaiser Chiefs. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 14 minut pozostało nam do godziny 16. Proszę Państwa, 600 tysięcy, tyle mieszkań brakuje w naszym kraju, aby zapewnić każdemu z obywateli dach nad głową. Z kolei 14% z tych, którzy mieszkanie mają, żyje poniżej podstawowego standardu. Co na to rząd? Planów w tej kwestii było wiele i bardzo różnych. Różnie też przedstawiała się ich realizacja. Jest nowy pomysł. Rząd wykorzysta opustoszały podczas pandemii rynek najmu mieszkań. Pani Małgorzata to mieszkanka stolicy, która z racji finansowych nie jest w stanie zapewnić sobie własnych czterech ścian. Obecnie mieszkam z rodzicami, no bo niestety moja sytuacja nie pozwala mi na to, żebym sobie sama wynajęła mieszkanie. Mam za małe zarobki. Żeby kawalerkę wynająć, no to jest minimum 2000. Więc to by była prawie cała moja pensja. A gdzie moje wydatki, a gdzie po prostu jakieś inne moje takie zwykłe życiowe potrzeby? Naprzeciw problemowi mieszkaniowemu Polaków wychodzi polski rząd, który 9 marca przyjął projekt ustawy wprowadzającej społeczne agencje najmu. Projekt zakłada wprowadzenie do systemu prawa modelu społecznych agencji najmu. Minister Anna Kornecka, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Które istnieją już na rynku w pojedynczych przypadkach, ale chodzi o upowszechnienie tego modelu współpracy. W Polsce działają obecnie dwie agencje. Jedną z nich prowadzi Fundacja Habitat Poland, która od 2017 roku pomogła już 106 osobom. Społeczna agencja najmu jest operatorem, takim pośrednikiem. Magdalena Ruszkowska-Cieślak, prezes Fundacji Habitat Poland. Wyszukuje mieszkania, najczęściej są to na przykład puste mieszkania, takie, które właściciele odziedziczyli albo które są w troszkę niższym standardzie. Staramy się obniżyć cenę tego lokalu poniżej ceny rynkowej. To po to, żeby z kolei lokatorzy, którzy się do nas zwracają, właśnie mieli możliwość zamieszkania, ale nie wydatkowania na to wszystkich swoich dochodów. Jednocześnie pomagając osobom, które nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Działamy w kierunku pewnego ustabilizowania sytuacji na rynku najmu nieruchomości, czyli mamy sytuacje, w których bardzo duża część nieruchomości stoi dzisiaj pustych właśnie ze względu na COVID. Tutaj znajdujemy się na przykład w kawalerce, która będzie służyła osobie, która została zarekomendowana w fundacji jako osoba wychodząca z kryzysu bezdomności. Jak pan widzi, kawalerka odremontowana. Jest to bardzo elastyczne narzędzie w gruncie rzeczy, które z jednej strony może pomóc zamieszkać w godnych warunkach, w bezpiecznym najmie zarówno osobom narażonym na wykluczenie społeczne, jak też osobom, które tylko po prostu mniej zarabiają. Tu warto dodać, że Polska w statystykach mieszkaniowych plasuje się jak na razie na jednym z najgorszych miejsc wśród krajów europejskich. Społeczne agencje najmu mają stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego. Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. A na czym polegają te nowe rozwiązania, sprawdzał w Ministerstwie Rozwoju Józef Niewiarowski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Like the day, oh, like the honey I heard.